Kontest Kołk. Kontestacyjny, umysłowy, orzeźwienie. Witam, drogich słuchaczy kontestacji. Nazywam się Michał Gozdera i wraz z panem Stanisławem Chmielewskim przeprowadzimy dyskusję na temat pieniądza bankowego. Witam serdecznie, Stanisław Chmielewski. W czym tkwi problem? Czy zdajecie sobie sprawę, że wpłacając pieniądze do banku dzisiaj, czy to na ROR, czy przede wszystkim na lokatę, pozbawiacie się de facto praw własności do swoich pieniędzy, a co najmniej prawa do rozporządzania tymi pieniędzmi? Bo samym problemem praw własności... Jest duży problem ze sformułowaniem, czym de facto jest własność pieniędzy w przypadku czy to pożyczki, czy to darowizny, czy chociażby złożenia depozytu. W moim rozumieniu własność, przedstawiam jakieś swoje stanowisko, jeżeli chodzi o pieniądze, jest to prawo do posiadania, pobierania pożytków, użytkowania i co najważniejsze, rozporządzania daną rzeczą. Ale jeżeli ja wpłacam pieniądze dzisiaj, czy to na ROR, czy na lokatę, no to tak, ja te pieniądze niby posiadam, ja pobieram pożytki z tego, ale nie rozporządzam. Rozporządzającym jest bank i to ja bym się skłaniał do stwierdzenia, że to bank jest właścicielem tych pieniędzy. A ja z tego mam jakieś profity dodatkowe. No tak, ale umowa, jaką zawarłeś z bankiem, zawiera klauzulę, że ty w każdej chwili możesz te pieniądze od niego zażądać do zwrotu. Także to prawo rozporządzania tymi pieniędzmi może w każdej chwili być cofnięte przez ciebie. No jak najbardziej. Tylko że widzisz, jest problem w tym momencie i to zauważyli Austriacy. Tylko może jeszcze, bo ty przedstawiłeś swoją definicję własności. Ja bym powiedział, rozróżniając własność rzeczy ruchomych i nieruchomych, ja bym powiedział w ten sposób, że własność ruchomości oznacza, że dana osoba może bez żadnych konsekwencji zrobić, co tylko sobie zażyczy z tymi rzeczami, włącznie z ich zniszczeniem. Prawda? Jeżeli posiadasz samochód, to masz prawo się rozpędzić, wjechać w mur, zniszczyć go całkowicie i nikt do ciebie nie może mieć z tego powodu żadnych pretensji. W momencie, gdy ty, niszcząc daną rzecz, narażasz się na roszczenia innych osób, no to wtedy już nie bardzo możesz mówić o tym, że jesteś właścicielem. Jeżeli masz stówę w kieszeni, postanowisz podpalić ją sobie papierosa, to jeżeli to jest twoja stuwa, to nikt absolutnie nie będzie miał do ciebie żadnych w związku z tym pretensji. Jeżeli to jest stuwa, którą pożyczyłem, jutro musisz oddać, no to niestety, ale tak wcale już nie będzie. Czyli konkluzja z tego jest taka, ja się z tym zgadzam jak najbardziej, konkluzja jest taka, że w przypadku umowy pożyczki, czy chociażby depozytu, depozytu przede wszystkim, ale w przypadku umowy pożyczki, zwykłej umowy pożyczki, i nie następuje przeniesienie własności. Bo no, ja nie mogę pożyczonego samochodu zniszczyć. No, właściciel, wydaje mi się, jest określony, prawda? Osoba, która otworzyła konto, jest właścicielem konta, tak się nawet mówi. Ona nadal jest właścicielem tych pieniędzy, może przed sądem dochodzić swoich praw właśnie z tego faktu, że jest właścicielem. No widzisz, ale jest no troszeczkę pomieszany, bo ja właśnie tu jest problem, że prawo próbuje regulować jedną miarką coś, co powinno być regulowane przez indywidualne umowy. A prawo najwyżej powinno to jakby sankcjonować, nazywać to. Bo, no zobacz, ja mogę, powiedzmy, zawrzeć z tobą umowę, że ja ci pożyczam samochód i ja ci... Ale ja się godzę na to, że ty masz mi ten samochód za rok oddać, ale w przypadku jakby coś się stało, to masz mi oddać wartość, powiedzmy, w złocie, ile ten samochód kosztował, czyli powiedzmy 12 czy 13 uncji złota. No, możemy zawrzeć. No, ale to wtedy ty jesteś właścicielem samochodu, czy nie? No, no oczywiście, że tak. Bo może samochód zniszczyć. No, ale wtedy narażasz się na słuszne, według prawa, słuszne konsekwencje tego czynu. W przeciwieństwie do sytuacji, gdy niszczysz swój własny samochód. I żadne konsekwencje, na żadne konsekwencje się nie narażasz. No tak, ale to ty pożyczyłeś samochód ode mnie, który zniszczyłeś. A naraziłeś się na konsekwencje takie, że musisz mi płacić 12 uncji złota. Tak. Czyli nie jesteś właścicielem samochodu. No nie, no ty cały czas jesteś właścicielem. Prawda? Aha. No, no jeżeli ja byłbym właścicielem samochodu niszczego, to na tym się kończy cały problem, prawda? Samochód zniszczony. Koniec. Natomiast w tej drugiej sytuacji, kiedy to nie ja jestem samochodem, właścicielem samochodu, następują określone konsekwencje. Następuje dochodzenie praw własności przez prawdziwego właściciela. Ale to inaczej windykacja to się nazywa. Prawda? Ta dyskusja wynika z dyskusji, jaka była na Fryzonie pomiędzy mną a innym użytkownikiem i tak nie do końca dotyczy samego ASA. Problem z ASE polega troszeczkę na czymś innym. ASE, czyli Austriacka Szkoła Ekonomii, drodzy słuchacze, rozumiem. Znaczy, z dzisiejszymi przedstawicielami tej szkoły w Polsce są określone osoby, którzy z kolei uważają, znaczy nie dostrzegają różnicy pomiędzy pieniądzem wyemitowanym przez bank centralny, pieniądzem, który materializuje się w banknotach, a pieniądzem wyemitowanym przez wspólne działania banków i kredytobiorców. A ten pieniądz materializuje się w stanach naszych kont czy w dokonywanych przelewach bankowych. Oni te dwie różne formy pieniądza ze sobą utożsamiają i dla nich to jest jedno i to samo. To wydaje mi się jest poważny błąd. Czyli dobra, mamy już wyjaśnione, że własność jest wtedy, kiedy możesz zniszczyć. I teraz tak, czyli właścicielem pieniędzy na roże jesteś ty, bo ty możesz sobie konto zamknąć. Możesz sobie wyjąć pieniądze z konta i je zniszczyć. Natomiast bank, jeżeli tak zrobi, to łamie umowę z tobą, bo daje ci gwarancję, że ty możesz te pieniądze wypłacić, tak? No, tak to można. Czyli, słuchajcie, jesteście właścicielami swoich pieniędzy. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że jak mamy pieniądze, to cały czas je posiadamy. Jesteśmy happy. Ale jest problem, bo nie wiem, czy wiecie, że jesteście właścicielami swoich pieniędzy, ale nie znaczy to, że nimi w pełni rozporządzacie. I teraz jest różnica... Jeszcze w przypadku, jak założysz konto, tak? To wtedy nie w pełni rozporządzacie. Tak, tak. Może ja powiem różnicę między bankowością kredytową i depozytową, którą Austriacy jakby definiują bardzo szczegółowo. Rozdzielają bankowość na dwie istotne części, na depozyty i na kredyty. I o co tutaj chodzi? Według Austriaków, wpłacając pieniądze na depozyt, bank nie ma prawa rozporządzać twoimi pieniędzmi bez twojej zgody. Te pieniądze muszą leżeć w skarbcu, tylko że pieniądze nie są oznaczone co do tożsamości, bo przecież nikomu nie chodzi o to, żeby mieć dany banknot z podobizną Władysława Jagiełły, z danym numerem seryjnym, podpisem Belki, bo ja mogę równie dobrze wziąć banknot taki, banknot bardzo podobny, tylko z podpisem Gronkiewicz-Walca albo nawet Balcerowicza. Więc jedyny bank, co może robić w zakresie rozporządzania, to po prostu pomieszać. Ale ilość pieniędzy w depozycie, suma wszystkich pieniędzy deponentów, musi być stała. I to jest bankowość depozytowa. To jest nic innego jak coś takiego jak umowa składu, jak jakiś konosament, coś w tym stylu, czyli albo jedna wielka mega skrytka, takie to podobno do skrytek, jakich mamy na PKP, gdzie ty tam wkładasz swoje 100 zł i nikt nie ma prawa tego ruszyć. To po prostu miesza się te 100 zł i to ma podobnie ułatwiać przelewy, czeki i tak dalej. A bankowość kredytowa to jest taka, że ty do banku zanosisz pieniądze na określony czas, na czas trwania lokaty i przez ten okres bank mówi, że on ci przez ten moment przez ten okres trwania lokaty nie wypłaci pieniędzy, a jeżeli wypłaci, to nałoży na ciebie duże odsetki karne, ale de facto przez cały okres trwania lokaty bank może rozporządzać tymi pieniędzmi i co robi? Ty mu pożyczasz, płacąc na lokatę, na 3%, bank udziela kredytu na 4%, jest procent do przodu plus dla bankiera. Zwykłe pośrednictwo finansowe to jest bankowość kredytowa. To oczywiście są definicje. No. Tak. Każdy ma prawo i może próbować przedstawiać swoje własne definicje. Ja, obserwując dzisiejszą rzeczywistość, tak, z mojego subiektywnego punktu widzenia, nie dostrzegam tego typu umów, jak umowa depozytowa, w świetle definicji, którą ty przedstawiłeś. Nie znalazłem takiej oferty bankowej. Nie wiem, może nie szukałem wystarczająco dokładnie, ale wydaje mi się, że nie ma na rynku dzisiaj takiej oferty. Pytanie dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że byłaby zbyt kosztowna, że nie znalazłby się chętnych na korzystanie z tego typu usług. No ale może się... Ale z czego by wynikały... Ale to poruszmy ten temat. Z czego by wynikały duże koszty takiej bankowości depozytowej? No, z tego, że przechowywanie pieniędzy, realizowanie tych usług, które mówiłeś, dokonywanie przelewu, wypłata z dowolnego bankomatu na terenie całego świata bardzo dużo kosztuje. Dzisiaj, mając kartę bankomatową, można sobie pojechać do Argentyny czy do Indii i sobie te pieniądze z własnego konta wypłacić. Wiesz co, no to tak, jeżeli bank miałby mieć na całym świecie swoje własne bankomaty, to tak. To dzisiaj. No wiesz, no w Polsce są jakieś bankomaty należące do JP Morgana albo do, no nie do Citi, są, ale do JP Morgana albo do Goldman Sachsa albo powiedzmy do Bank of Wisconsin Dells, gdzie też miałem konto? No nie, no są firmy takie jak Visa, które dostarczają tego typu usługi. Twój bank, jakikolwiek PKO, ma umowę z firmą pod nazwą Visa, która dostarcza mu swoje usługi w postaci karty bankomatowej. No i twój bank, znaczy usługi firmy o nazwie Visa są oferowane tobie za pośrednictwem twojego banku, który jest sobie w stanie na to pozwolić, jest w stanie opłacić firmę Visa, żeby to realizowało. Aha, no to widzisz, i ja tu widzę rozwiązanie właśnie w takich firmach, Visa, Maestro, Mastercard, że bank, który ma 100% rezerwę, miałby swój oddział w Pcimiu Dolnym i mieszkańcy tego Pcimia mogliby sobie tam wkładać depozyty i się wliczać między sobą, bo z kolei nie chcieliby się bawić żadną bankowość kredytową. Z te no depozyty. Dobrze, ale teraz ten mieszkaniec tego Pcimia pojedzie sobie na wakacje na Filipiny. Co? Będzie mógł wypłacić tam na Filipinach te swoje pieniądze? Czy będzie mógł wypłacić na Filipinach? No pewnie nie. To kosztowało teraz co? Wiesz co, to byłoby rozwiązane tylko wtedy, kiedy powiedzmy wypłaciłby pieniądze, byłyby jakieś obustronne zobowiązania między tym bankiem w Pcimiu a bankiem w Manili na Filipinach i kiedy ten mieszkaniec Pcimia jest w Manili, wyciąga sobie powiedzmy ileś tam, jaka jest waluta w Filipinach. Nie wiadomo, ale jakaś tam waluta i powiedzmy wtedy on wyciąga pieniądze z banku jakiegoś w Manili, a bank w Manili ma dokument i on wtedy idzie po pieniądze do banku w Pcimiu. i się tak, rozlicza wtedy, się... i wtedy banki by się rozliczały między sobą. To, wtedy sieć bankomatów miałaby sens. Nie no, ja nie mówię, że to nie miałoby sens. Oczywiście, że to by miało sens. To by mogło funkcjonować. Tylko teraz tak to funkcjonuje. Pytanie, ile to by kosztowało. Jest co? Dzisiaj to też kosztuje. No tak, kosztuje. My pokrywamy te koszty. Tylko dzisiaj, dzięki temu, że bank ma tą możliwość powracania twoich pieniędzy, inwestuje je, otrzymuje z tego określone pożytki i w związku z tym jest w stanie zaoferować ci tego typu usługę po niższym kosztem. No tak, tylko wiesz, ja mówię o tej umowie depozytowej, to ona by nie wykluczała umowy kredytowej. Byłyby, bank miałby powiedzmy, przychodząc do banku masz do wyboru dwa okienka. W jednym wkładasz na depozyt i się cieszysz i jesteś szczęśliwy, bo tam są twoje pieniążki bezpieczne, a w drugim okienku wkładasz na kredyt. No i to zależy od preferencji danych mieszkańców Pcimia, no. Że powinna być taka opcja i ja jestem jak najbardziej byłbym zadowolony, jeżeli tak by było. No w tej chwili nie ma. No, wydaje mi się, że w tej chwili nie ma. W ogóle nie ma. Możemy się zastanowić, dlaczego nie ma. Znaczy, ja mam swoją koncepcję, dlaczego nie ma tej bankowości właśnie takiej stricte depozytowej. Są najwyżej jakieś tam sejfy, skrytki bankowe. No jest coś takiego, a to też kosztuje. Ale wtedy nie masz tych usług. Nie masz, jeżeli chcesz wypłacić, wyjąć te środki ze skrytki, to musisz iść tam, gdzie jest ta skrytka z tego oddziału, pokazać tam kluczyk, czy wyciągnąć kluczyk, otworzyć tą skrytkę i sobie wyciągnąć. Nie masz wtedy tych usług wykonywania przelewu, wyciągania tych środków z innego oddziału banku. Nie masz wtedy tego. No nie ma. No wiesz, czyli nie ma produktu, o którym pisał Rothbard, De Soto, czy paru innych austriackich zwolenników 100% rezerwy. No nie ma takiego produktu. Także to jest krytykowanie, nazywanie dzisiejszych kont Avista oszustwem, czy krytykowanie tego typu bankowości przy pomyleniu pewnych definicji, bo te konta Avista nie spełniają definicji depozytu w myśli właśnie w sposobie rozumowania profesora Wysoka. Także to jest takie troszkę walczenie z wiatrakami, walczenie z czymś, czego nie ma dzisiaj. Ja teraz troszeczkę wystąpię w roli takiego moderatora, bo może słuchacze nie wiedzą. My tu sobie dyskutujemy właśnie o umowach bankowych, ale jak to się ma do was? Nie możecie nazwać bankiera komercyjnego oszustem tylko i wyłącznie dlatego, w dzisiejszych czasach, tylko dlatego, że ma rezerwę cząstkową i tylko dlatego, powiedzmy, że wy wpłaciliście pieniądze na ROR i myślicie, że możecie w każdej chwili to wypłacić, a bankier to de facto używa do kreacji pieniądza kredytowego. W tym nie ma żadnego oszustwa. Dlaczego? Bo bank w umowie z wami, z każdym z was, nie gwarantuje 100% rezerwy. Wy podpisując umowę z bankiem, akceptujecie kodeks cywilny, o którym zaraz też powiemy, o pewnych przepisach, akceptujecie prawo bankowe i akceptujecie umowę z bankiem. W żadnym z tych trzech aktów prawnych, bo umowa też takowym jest, nie ma gwarancji 100% rezerwy. Możecie bank nazwać oszustem wtedy i tylko wtedy, jeśli na specjalnej umowie z bankiem, na jakimś aneksie, dacie bankierowi do podpisania gwarancję 100% rezerwy. Tylko pytanie, czy to będzie wtedy zgodne z ustawą, bo prawo bankowe jest ustawą. Chyba nie. Chyba jest wolność umów. Wiesz co, jest wolność umów, ale nie możesz na przykład zawrzeć umowy zabójstwa kogoś, nie? No, pomiędzy dwoma osobami. Ale wspomniałeś o kodeksie cywilnym, to ja nie jestem prawnikiem, że tutaj trochę źle interpretuję ten kodeks cywilny, ale jest na przykład w rozdziale 20, jest artykuł 726, właśnie na niego patrzę, no i który brzmi mniej więcej tak, że bank może obracać czasowo wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie. No to, no, jeżeli mamy rachunki bankowe, tak? Mamy w prawie, w kodeksie cywilnym napisane, że bank może obracać tymi wolnymi środkami. A ktoś uważa, że obracanie tymi wolnymi środkami to jest oszustwo, to trzeba by się zastanowić nad definicją słowa oszustwo. Skoro kodeks cywilny mówi, że bank może, mówi, że to jest oszustwo. Zawsze mi się wydawało, że oszustwo to jest... Złamanie umowy jakieś, no. To jest złamanie umowy, no. Prawo, nie wiem, tak jak już powiedziałem, nie jestem prawnikiem, ale kodeks cywilny jest dosyć taki prosto, zresztą bardzo polecam. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj są. Prostymi przepisami, każdy chyba jest w stanie zliczyć. Jednak co to, jeszcze wracając może do ASE i tego, co ASE robi, to ja bym chciał podkreślić, że to jest bardzo pożyteczna i bardzo ważna rola, jaką ASE tam spełnia. I to wszystko, o czym mówi ASE, czyli krytyka interwencjonizmu państwowego, jest niesłychanie ważną i pożyteczną działalnością. Tym bardziej martwi mnie właśnie to, że podkreślane są właśnie te dwie sprawy, czyli rzekome oszustwo konty Avista i jeszcze standard złoto. Powiemy przecież, nie? Powiemy. Ze względu właśnie na takie, no może trochę nieścisłości, czy jakieś nieporozumienie, cała ta idea trochę zostaje w tym momencie zupełnie niepotrzebnie skrytykowana, bo właśnie pokazywanie roli interwencjonizmu państwowego jest w dzisiejszych czasach kolosalnie ważne i bardzo pożyteczne. Bardziej martwi mnie to, że ze względu na takie szczegóły, na które potem, do których w czasie dyskusji też wkraczają się niepotrzebne emocje, zostaje niepotrzebnie skrytykowana też cała ta idea walki z interwencjonizmem państwowym. Bo na tym polega. To, czy aby walki z interwencjonizmem. Ja się dzisiaj przeraziłem, kiedy przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii jeden napisał takie zdanie, że łatwo sobie wyobrazić, kiedy działanie rządowe ma większy sens od prywatnego. Wiesz co, ja to przeczytam. To mnie przeraziło, wiesz, bo nie trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w których jakieś działanie rządu miałoby więcej sensu niż jakieś konkretne działanie prywatnego podmiotu. No to, drodzy słuchacze libertariańscy, jeżeli to jest zdanie ASE, to ja ogłaszam rebelię, ja zakładam szkołę ekonomii Krugmana i ktoś, kto jest libertarianinem, zapraszam do współpracy ze mną. Bo jeżeli austriacka szkoła ekonomii... Bo oczywiście urzędnik państwowy w momencie otrzymania nominacji na swój urząd wcale nie uzyskuje żadnej super wiedzy, czy nie wnosi się na jakiś wyższy poziom. Zostaje takim samym człowiekiem, jak był, takim samym człowiekiem, jakim jest każdy z nas. Tak, a wiedza jest rozproszona przecież, nie? Nie ma centralizacji wiedzy. W związku z tym jego decyzje są jakieś lepsze niż decyzje nasze. Każdy powinien mieć prawo do własnego szczęścia i sam decydować o tym, czym jest jego własne szczęście zdefiniować i pod tym je realizować. Także ja nie widzę potrzeby, żeby jakiś urzędnik mówił nam, co mamy robić. Ja rozumiem, ja tą wypowiedź, to proszę trochę w obronie bym stanął. Ja bym chciał ją interpretować w ten sposób, że chodzi po prostu o zapewnienie nam bezpieczeństwa. I że teraz ten urzędnik państwowy, którego wybraliśmy właśnie po to, żeby nam to bezpieczeństwo zapewnił, niejako wynajęliśmy go do tej pracy, żeby on po prostu wywiązywał się z tych swoich powinności. Także tutaj może jest jakaś... Może autor miał coś innego na myśli i to trochę brzmi. Ale wiesz co... Chodzi o to, że ja mógłbym przyjąć sens takiego zdania, że działanie rządowe ma taki sam czy większy sens ale większy chyba nie może mieć. Taki sam sens jak działanie prywatne. Wtedy i tylko wtedy, kiedy ja na wolnym rynku zamówiłbym usługi rządowe o takim samym poziomie. Działanie rządowe miałoby wtedy większy sens, kiedy rząd za tę samą cenę, jaką ja jestem w stanie zapłacić za daną usługę, gwarantuje, daje mi jeszcze lepsze rezultaty. Jeśli ja oczekuję, to wtedy ma większy sens. Natomiast rząd jest przymusowy. Pytanie jest, jaki funkcje są rządowe? Bo weźmy przykład, przypuśćmy Janusza Radziwiłła przed potopem szwedzkim. Dla niego zapewnienie bezpieczeństwa przez rząd było pozbawione sensu. On wolał zapłacić swoim żołnierzom, wynająć swoją armię, aniżeli płacić królowi Janowi Kazimierzowi podatki. No to było to działanie Jana Kazimierza z punktu widzenia było bez sensu i argument o bezpieczeństwie jest troszeczkę zbędny. Każdy z nas ma możliwość ogłoszenia secesji, jeżeli tylko czuje się na tyle silny, że będzie potrafił ją potem sobie obronić, prawda? Tak. Także jeżeli książę Radziwiłł poczuł się na tyle silny, że stwierdził, że on teraz będzie stanowił prawo i to on teraz będzie władcą na danym terytorium, to ma do tego prawo. Skończyło się tak, jak skończyło się. Większe mamy szanse przetrwania w tym miejscu, gdzie żyjemy, jeżeli jakoś się porozumiemy między sobą, znajdziemy te wspólne cele. Dlatego ważne jest tutaj rozumienie, jeżeli mówi się o interwencji rządowej, to należy rozumieć, jakie funkcje chcemy powierzyć temu rządowi. Jeżeli funkcje rządu mają się ograniczyć do zapewnienia nam bezpieczeństwa, to tak. Interwencja rządowa wtedy jest niezbędna. Wiesz, mi wystarczy, żeby rząd gwarantował mi, że moje umowy, jakie zawarłem dobrowolnie, były przestrzegane. Nie więcej. Ktoś to będzie gwarantował. Albo to będzie rząd, który ty wybierzesz, albo to będzie ktoś, kto cię podbije, jak żyjesz w monarchii. Ktoś tam zawsze te umowy jakieś tam będzie cyfrowo. Wydaje mi się, że dużo lepiej by było, żebyśmy to między sobą się dogadali, że robimy tak, że są umowy dobrowolne. Zawarte umowy ma sąd rozstrzygnąć, bo po czyjej stronie jest racja w przypadku konfliktu. I żeby przyszedł ktoś z zewnątrz i powiedział, że umowy dobrowolne tak, ale racja zawsze będzie na przykład po stronie niemieckiej, czy rosyjskiej, czy bankowej, czy klientowej. Wiesz co, odbiegliśmy trochę od tematu, może powrócimy do tej bankowości. Rozpatrzmy na początek zwykłą bankowość kredytową. Jak to się dzieje? W przypadku bankowości kredytowej rozsądny bankier bierze ode mnie 100 zł, które ja wpłacam na lokatę na 3 lata. I taki bankier nie udzieli kredytu na więcej niż 3 lata, ponieważ po 3 latach bank musi mieć pieniądze dla mnie, dla posiadacza lokaty. Jeżeli udzieli kredytu, to będzie to bardzo ryzykowne, bo wtedy bank... Cały biznes polega na podejmowaniu ryzyka, prawda? No tak, wiesz co, ale wiesz, ryzyko jest i tak wtedy, bo ja jednak po te pieniądze mogę się zgłosić... rok, a nie za 3 lata. Ryzyko jest zawsze, bo jeżeli ty dobrze wpłacasz ten na 3 lata, bankier udziela kredytu na 2 lata, podejmuje ryzyko, że kredytobiorca zbankrutuje i wcale nie oddaje. A no jak najbardziej, no to jest ryzyko kredytowe, ale to już jest gestia bankiera. Upadłość banku zawsze jest możliwa, niewypłacalność banku zawsze jest możliwa i to nie ze względu na to, że są niedopasowane czasowo umowy, czy ze względu na to, że będzie ran na banku, to nie jest jakoś tam specjalne groźne, bo to, co jest istotne w bankowości, to czy inwestycje, na jakie są przeznaczone kredyty, przynoszą spodziewany zysk, czy nie. Bank upada w momencie, jeżeli jest run na bank, wiadomo, że w banku nie ma tych pieniędzy, bo one są inwestowane. Jeżeli jest run na bank, wszyscy zgłaszają się tego samego dnia, oczywiście odchodzą z kwitkiem, ale następnego dnia, czy tam jeszcze następnego, czy za rok, czy za 10 lat, te swoje pieniądze dostaną. Gorszym problemem jest, jeżeli inwestycje, które zostały sfinansowane z tych pieniędzy, okazują się fiaskiem i kredytobiorca bankrutuje, bo wtedy nie ma ich możliwości odzyskania tych pieniędzy. Ale wiesz co, ja się troszeczkę nie zgodzę. Ja cię rozumiem jak najbardziej, tylko że ja się troszeczkę nie zgodzę, bo jeżeli mamy te lokaty, no to rzeczywiście możemy mówić, że to za następny dzień, pojutrze, za tydzień, najdalej do czasu, kiedy ta lokata miała trwać. Tylko że wyobraź sobie, przypuśćmy, tak jak mamy dzisiejszy rok, nie mamy banku centralnego, załóżmy, nie? Że nie ma jakiegoś takiego ultrapożyczkodawcy i teraz bankier oferuje usługę na zasadach dzisiejszego ROR. Czyli ja wpłacam do banku 1000 zł i mogę je w każdej chwili odebrać. Mogę. Tak, czy bank centralny, bo ty tu tak troszkę utożsamiasz, że bank centralny zawsze na pewno musi uratować bank, jak jest w ciężkiej sytuacji. No nie, no to Bernstersa nie uratowali, no i Lehmana nie uratowali. To nie ma żadnego musu. To jest właśnie niebezpieczne, że jak się poczyta ustawę o Narodowym Banku, to tam jest powiedziane wprost, że to wszystko zależy od decyzji prezesa. No tak. Teraz właśnie pytanie, czy prezes ma podjąć decyzję sprzyjającą bankowi, czy też nie sprzyjającą bankowi. Czyli, wiesz co, nie znam realiów Polski dokładnie, jak to u nas te banki ratowano. Był jakiś tam ten fundusz kryzysowy, 93 miliardy złotych, ale nie wiem, jak to w Ameryce, no widzisz, no i poświęcili Bernstersa, poświęcili Lehmana, Wells, chyba... Czynnik wypłacalności banku. No tak, a na przykład, ale w City, czy w J.P. Morgan, czy w Goldmana wpompowano na pewno mnóstwo kasy. No i co tam jest napisane, że jeżeli bank nie spełnia warunków, prezes Narodowego Banku Polskiego może zastosować jakieś tam określone działania. No to wszystko uznaniowe. Może, ale nie musi. No i teraz wtedy się mogą zacząć negocjacje. Prezes banku mówi, no słuchaj, tutaj panie prezesie banku komercyjnego, no ale nie spełnia pan wymagań. Tutaj będziemy musieli zastosować określone działania. Tam ten prezes powie, no może, no ale może by się udało jakoś porozumieć. To jest polityczny bullshit, wiesz, to jest polityczny bullshit, to jest smarowanie. Lepiej posmaruje City, aniżeli Bernstein. I nie wiem w ogóle po co to. Starają się tą całą ekonomię sprowadzić do jakichś zupełnie skomplikowanych i trudnych pojęć. Wcale nie jest aż takie trudne. To po prostu zależy od dobrej woli określonych osób do podejmowania decyzji, prawda? Albo, tak jak wspomniałeś, tego Lehman, który jest za banki, tak? Z drugiej strony Lehman. Tylko uratowali drugiemu pozwolili. No tak. Właśnie. Dobra, ale wiesz co, przywrócę do przykładu, bo jak to jest? Bank, powiedzmy, oferuje usługi na zasadach dzisiejszego ROR. Czyli tak, ja wpłacam pieniądze na 1000 zł i mogę te pieniądze w każdej chwili odebrać. Jest spoko. No, wpłacasz, co to znaczy wpłacam pieniądze, wpłacam 1000 zł? Idziesz do banku i mówisz sobie, ten bank ciekawie inwestuje. Dlaczego by nie zainwestował też moich pieniędzy? Chciałbym, żeby zainwestował moje pieniądze. Dzięki temu będę miał określony zysk. To jest to, co tobą kieruje w momencie, jak zanosisz swoje pieniądze do banku. A to ja mam pytanie do słuchaczy, tak niech każdy się zastanowi. Czy jeżeli wpłacę pieniądze do banku na ROR, to czy rzeczywiście chodzi mi o zyski, o odsetki, albo o jakieś tam promocje, darmowe konta, karty, wycieczki, czasem jakieś tam losowania tych spośród posiadaczy kont są, czy jakieś zniżki na ubezpieczenia. Czy o to wam chodzi, czy chodzi każdemu z was o to, żeby te pieniądze jednak tam leżały? Bo ja powiem ze swojej perspektywy. Jakby mi chodziło o jakieś zyski z tego, że bank dobrze inwestuje, to ja bym wybrał lokatę jakąś ciekawą, albo jakiś produkt strukturyzowany, albo fundusz inwestycyjny. No to dlaczego zanosisz do banku? Znaczy, wiesz, ja na przykład zanoszę dlatego, że... Ponieważ się, że te pieniądze tam leżą. Tak, znaczy wiesz, bo leżą, znaczy nie, czy leżą, to nie. No ja wiem, że one nie leżą, ale wiem, że w każdym chwili mogę je odebrać i prawdopodobieństwo, że będzie ten run na bank, albo że nagle system się zawali, jest małe, bo tu nie mam aż takich wielkich środków pieniężnych i dywersyfikuję. Za chwilę będę zakładał konto w Kanadzie, w tej chwili mam konto w dwóch polskich bankach, z czego jeden... Dlaczego nie zatrzymasz tych pieniędzy w kieszeni? Dlaczego nie zatrzymam pieniędzy w kieszeni? No bo prawdopodobieństwo, że ktoś mnie okradnie o własnym domu jest mniej... jest bardziej prawdopodobne niż to, że mi okradnie te pieniądze w banku. Znaczy w banku... Czyli jest jakiś zysk twój z tego... Ochrona banku. Tych pieniędzy jest. O. Czyli masz jakieś pożytki z tego faktu, że zaniosłeś te pieniądze do banku. Mam, ale to nie wynika z tego, że bank inwestuje. To wynika z tego, że bank ma strażnika. No i powiem ci, że... Są pewne określone pożytki. Teraz powiedz mi, czy ty za te pożytki płacisz. Tak, płacę za obsługę konta właśnie w dwóch polskich bankach i za, to są jakieś małe, tam 2 zł za miesiąc i jeszcze płacę za kartę, za używanie karty. Czy to są wystarczające, myślę, że to są wystarczające opłaty? To znaczy, wiesz, wystarczające, one wynikają z tego, że jest tyle klientów, no i to jest to podzielone, no. Że one wynikają z tego, że bank ma możliwość inwestowania i obracania tych pieniędzy. A no to tak, bank ma pieniądze z kredytów i ja jak najbardziej nie jestem, żeby... Bank, który prowadziłby tylko bankowość depozytową, na pewno miałby większe opłaty za utrzymanie takiego konta w banku depozytowym. Bank, który by połączył, bank, który działałby jednocześnie i jako depozytowy na innym skarbcu i jako kredytowy, miałby mniejsze opłaty. Ja to całkowicie rozumiem, ale no, mam jakieś z tego powodu pożytki. Tylko, że ja nie uważam, jak ja zanoszę 1000 zł do banku, to nie kalkuluję sobie, że ja z tego będę miał wielkie jakieś pożytki, dlatego, że bank inwestuje, tylko ja sobie myślę, kurde, no 1000 zł, no i zapłacę za to używanie tej karty Maestro, czy tam za rachunek i za przelewy internetowe, ale dzięki temu ja się nie muszę martwić, że jak ja wyjdę z domu, to ktoś mi napadnie i kradnie mi to 1000 zł, nie? Bo... No tak, ale to nie jest przypadkiem tak, że ty masz korzyści, no za ma. Które nie chcesz płacić. Znaczy ja czego nie chcę płacić? No płacę. No bo... Tak sam mówisz, że to kosztuje tam groszy. Że gdyby to faktycznie, że gdybyś faktycznie miał pokrywać całe te koszty, to przyjmujesz to do wiadomości. No bo koszty są rozłożone, bo koszt przypilnowania dla strażnika 10 tysięcy złotych, a 100 tysięcy złotych, no to przecież to jest w jednym skarbcu zamknięte i wystarczy, że stoi z jakimś tam kałachem czy czymś innym przy tym skarbcu i tego pilnuje, nie? Dopóki nie założysz swojego banku, żeby tak o czymś takim się przekonać, to trzeba spróbować. No tak, ale no wiesz, no ja jestem przekonany, że no tak rozumiem i tak pewnie myśli większość słuchaczy. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to jak najbardziej niech wypowie się w jakimś komentarzach, bo audycja w tej chwili nie jest na żywo, my to nagrywamy, ale liczę, że jeżeli będzie odzew wśród słuchaczy na forum czy w komentarzach, to się zgłoszą do mnie, do Kaufmana, na koniec audycji podam namiary, ty też pewnie podasz i możemy wtedy dyskutować. Zresztą zapraszamy na portal frizona.pl, tam się cały czas toczy dyskusja. Tam też jest alternatywny kanał. No ale tak, no ja tak myślę. Ale zobacz, w czym jest problem. Że ja wpłacam te 1000 zł i mogę w każdej chwili odebrać, a następnego dnia, albo nawet za godzinę, bank z tych 1000 zł bierze 900 i tobie daje jako kredyt. I teraz bank ile ma pieniądza? Gotówkowego, nie kredytowego, gotówkowego. Jagiełło ile ma? No tak, ile ma? Płaciłem 10 banknotów Władysławu Jagiełło. Ile bank ma banknotów teraz? To są jeden banknot. Jeden banknocik, no tak. I teraz ja przychodzę po 2 godzinach albo tam jeszcze kolejny dzień i mówię, słuchajcie, ja chcę 200 zł. I co bank może zrobić? Bank może ci wypłacić te pieniądze, jeżeli znajdzie inną osobę, która będzie chętna na przyjęcie tej twojej inwestycji. Jak to moje inwestycje? To są moje pieniądze, no sorry. Jak moje inwestycje? Pan wziął te twoje pieniądze i je zainwestował, tak jak mówił. No tak, tobie dał 900. No. Tak. Ty sobie pojechałeś do jakiś pan. I ja jeszcze żeby, żeby tobie wypłacić, musisz znaleźć na rynku inną osobę, która się zgodzi kontynuować tą inwestycję. No tak, ale takiej osoby powiedzmy nie ma, a bank mi mówi, mam na umowie, że na żądanie. Żądam 200 zł. No to wtedy bank upadł, bo nie może się wywiązać ze swoich zobowiązań. Czy rozumiecie, drodzy słuchacze? Jeżeli wpłaciliście 1000 zł, to bank w tej chwili nie przeznaczy 900 na kredyt. On przeznaczy 970 na kredyt może przeznaczyć, bo stopa rezerwy wynosi 3%. A za chwilę powiemy, skąd wy macie te pieniądze. Bo bank jednak wam wypłaca te 200, mimo że pożycza 970 wedle dzisiejszego prawa. Dlatego, że znalazł inną osobę, która jest kontynuować tę inwestycję. To znaczy... Rezygnujesz, ale chętni i oni jakby zajmują twoje miejsce. Znaczy, to rozumiesz, rozumiem to w ten sposób, że są inni, którzy też płacili powiedzmy tydzień temu po 1000 zł czy więcej, ale oni nie podejmują środków na razie, czyli powiedzmy jakiś miecio wpłacił 10 tysięcy złotych, też na ROR i przez pół roku pewnie nie podejmuje, no to ja te 200 zł mam de facto od środków miecia i teraz niech się miecio martwi, tak? O to chodzi? Rolą banku jest inwestowanie. Rolą banku jest też przyjmowanie wkładów. Zgadywanie życzeń klientów i podejmowanie decyzji, ilu ludzi na rynku chce kontynuować inwestycje. No tak. Dobry bankier będzie wiedział, jakie są zapotrzebowania społeczne, ilu ludzi chce inwestować, ilu ludzi chce konsumować. I taki bank, zgadując te potrzeby konsumentów, będzie nadal w pełni wypłacany. Nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast jeżeli bankier, że tak powiem, no, nie potrafi spełniać swojej roli, czyli nie potrafi zgadywać, czego chcą konsumenci, zbyt długo na rynku będzie mógł funkcjonować. Znaczy wiesz, ja to rozumiem w ten sposób, że bank de facto jakby oblicza prawdopodobieństwo, że no, niby ten miecio chce te pieniądze na żądanie, czy tam ja chcę te 1000 zł na żądanie, w każdej chwili mogę przyjąć, ale prawdopodobieństwo, że ja przyjdę po całe 1000 zł jest małe. On patrzy na moją historię rachunku i widzi, że ten konkurent to wypłaca po 5 dych na miesiąc, więc ja przez 29 dni, to pożyczę 950 zł i będę miał z tego odsetki, nie? Bardzo a Kochman i tak będzie miał z tego kasę, bo... Bardzo słusznie zauważyłeś, że bank kalkuluje prawdopodobieństwo. I teraz dlatego właśnie bank oferuje tak wysokie procenty odsetki od lokat w porównaniu z rachunkiem ROR, że wie z doświadczenia, że prawdopodobieństwo, że po te pieniądze się zjawisz, jest zdecydowanie mniejsze. Bo ma informację ode mnie. Ma informację od ciebie, że ty się decydujesz na lokatę, a nie na rachunek Avista. W związku z tym jest bardzo duża szansa, że po te pieniądze się tak szybko nie zjawisz. No tak, ale widzisz, jest problem taki, że de facto udzielając tego kredytu, załóżmy, że może inaczej, nie ma miecia, nie ma nikogo chętnego na rynku, jestem bank, de facto dopiero co się otworzył, ale ma tę rezerwę cząstkową i jestem ja i ty plus bankier, płacam 1000, ty bierzesz 900, ja nie mam swoich 200. Nie mogę wypłacić 200. Bank upada. Natomiast bank ma jeszcze inną możliwość. I co bankier dzisiaj robi? Bankier bierze pieniądze z banku centralnego. Jeżeli wziął pieniądze z banku centralnego, to znaczy, że poszedł do prezesa i namówił go na kontynuowanie twojej inwestycji. No tak, a teraz pytanie, skąd bankiem centralnym, czyli dzisiaj to jest Marek Belka, ale de facto to jest Rada Polityki Pieniężnej, nie oczerniają całkowicie Belki, jego można za co innego oczerniać, trzeba za ten pieprzony podatek, ale no dobra, prezes, znaczy tam NBP, daje pieniądze bankierowi, ale skąd NBP ma pieniądze? No, to są nasze pieniądze, tak? Znaczy wiesz, on te pieniądze drukuje. De facto on je drukuje. Drukuje nowego Jagiełę. Dwie nowe Jagiełły, ale nie. Jest tu, ma jeden bank. Nowego Jagiełę drukuje. Ilość pieniądza nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma tylko, w której kieszeni one się znajdują. Oczywiście to dla mnie ma ilość pieniądza znaczenie, bo ono ma znaczenie takie, że w tym momencie, jak drukuje więcej Jagiełły, na rynku było 10 Jagiełłów, a bank wydrukował nowego jednego, bankier centralny, to o 10% spadła wartość każdego pojedynczego Jagiełły, no. O 10%... Pamiętasz, jak w 94, tak, zmieniliśmy pieniądze? W 95 to było. 94. Zulubula wtedy był, pamiętam. Mały byłem i Zulubula oglądałem i on tam tłumaczył ludziom to. Tak. No to z dnia na dzień, z 31 grudnia na 1 stycznia ilość pieniądza zmniejszyła się 10 tysięcy razy. O. No tak, a to nominały są, wiesz, no zakładamy, że ja mam na myśli, że są te same nominały, no denominacja, no tak, no tu się zgodzę, ale no nie ma denominacji, no bank drukuje nowego Jagiełłę, no i jest w tym momencie 1100 złotych, a nie 1000 złotych. Tak, wtedy zmniejszyła się 10 tysięcy razy ilość pieniądza na rynku, więc myśleliśmy, że nic się nie stało. Bo pieniądze nie zmieniły swojego właściciela. Jednak jak mówisz o dodruku pieniądza, to wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, bo bank centralny dodrukowując pieniądze nie rozdaje je wszystkim porówno, bo wtedy właściwie nic by się nie działo. Tylko zatrzymuje je sobie, sobie pozostawia decyzję, komu te pieniądze przekazać, czyli jak je zainwestować. Tutaj podajesz przykład, że da do tego banku, otrzyma tę inwestycję, która będzie kontynuował tą inwestycję, z której już raz nie miał, albo ty zrezygnował już raz. Wiesz co? Mi się wydaje, że bankier centralny de facto w przypadku braku centralnego, jeżeli bankier nie idzie po nowe pieniądze, to bank ogłasza upadłość. Bank prywatny, nie centralny oczywiście, centralnego nie ma. Bank ogłasza upadłość, bo nie ma dodatkowej stówy dla mnie, nie? Wtedy wchodzi syndyk masy upadłościowej i ściąga z ciebie kredyt jak najszybciej. Nieważne na ile masz ten kredyt. Ściąga z ciebie jak najbardziej, bo wtedy masz natychmiastową wymagalność i twoje pieniądze wędrują z powrotem do mnie i de facto twoja inwestycja jest skazana od razu na porażkę, no bo masz natychmiastową spłatę kredytu. Nawet jak chyba weźmiesz kredyt, to co z tego, że ty weźmiesz kredyt na 4 czy 5 lat? Bank ogłosi upadłość i od razu dawaj pieniądze, no bo co? Te umowy są straszne, ty, no ale no to jest problem, nie? I teraz tak, czyli bank centralny, który dodrukowuje pieniądze i daje mi tego dodatkowego Jagiełłę, de facto decyduje się na kontynuację inwestycji w ciebie, w twój kredyt. No dokładnie. No, tak bym to rozumiał. Ale zobacz, problem jest w tym momencie, że bankier centralny rozwadnia dzisiejszego, drukują nowe Jagiełły czy innych królów, tak? Bo cały czas mówimy o tych banknocikach. I teraz, jeżeli bankier centralny dodrukowuje, a ja, czy każdy, ktokolwiek tutaj na obszarze Polski ma obowiązek posługiwać się tymi złotówkami, a przynajmniej płacić w nich podatki, ale o podatkach później, ale posługuje się tymi złotówkami, bo to jest prawny środek płatniczy. To znaczy, więc to znaczy, że chyba, to ja to tak słyszałem, że chodzi o to, że jakakolwiek wierzytelność może być dokonywana w tych złotówkach. No, to jest... Znaczy ułatwienie dla sądu, tak? Bo mówimy tutaj o wierzytelnościach, jest sprawa sądowa, sąd ma zasądzić, ile tam pan Liksiński jest winien panu Kowalskiemu. No, jest to po prostu praktyczne. Natomiast ty, jako tutaj, jako kopny, tak? Masz prawo po porozmawiać ze swoim szefem, powiedzieć, że słuchaj szef, ja się zgadzam dla ciebie pracować, ale co miesiąc życzę sobie sztabkę złota. No super. Masz, złota, tak no tak. No. Tyle nie zarabiam, żeby złota. No. Srebra na razie, bułka. No w przyszłości złota i platyny. Nie życie wysoko. No, no tak. Ale zobacz, ale jest problem taki, że ludzie się tymi złotówkami posługują i bank centralny, będąc centralnym emitentem tych złotówek, on wartość tych złotówek rozwadnia. On ujmuje z każdej złotówki posiadanej przez każdego z was słuchaczy troszeczkę wartości tej złotówki i przeznacza je na kredyty. Nieważne, błędne czy niebłędne, które udzieliły banki komercyjne. Czyli de facto bank centralny dokonuje interwencji, dokonuje inwestycji za wasze pieniądze. Jakiś kredycik, bo to wy od waszych złotówek, od waszych pieniędzy, drodzy słuchacze, został odjęty pewien procent siły nabywczej waszych pieniędzy, po który trafił do... który posłużył jakby sfinansowaniu inwestycji dokonanej przez banki komercyjne. Czyli zanosicie pieniądze na ROR, bank po jakimś czasie brakuje mu gotówki, idzie do banku centralnego, do prezesa Belki, Belka drukuje i dzięki temu wasze kredyciki są dalej opłacane. I tak ten sobie pieniążek krąży i de facto prowadzi to do inflacji oraz do czegoś takiego, co właśnie austriacka teoria cyklu koniunkturalnego nazywa mall investment. To są takie jakby błędne inwestycje, bo zostaje zachwiana jakby taka równowaga rynkowa na rynku pożyczek, na rynku pieniądza, bo wy się na te inwestycje nie godziliście, te inwestycje nie są dobrowolne, te inwestycje są dobrowolne tylko z punktu widzenia Marka Belki, albo nie wiem, to jest Ben Bernanke. Zgodzili się w momencie, kiedy wybrali w głosowaniu ludzi, potem pana Belkę na tym stanowisku. Ale jak nie głosowali, kto głosował za Belką? SLD i PO, a jak głosowali za PiS-em, to co? Teraz wiosnę. Jestem za większość parlamentarna, która podejmuje decyzje. Jeżeli te decyzje ci się nie podobają, to łatwo je zmienić. Stachu, troszeczkę ci przerwę, bo ty mieszasz troszeczkę wybór polityczny z wyborem taki demokratyczny, z wyborem wolnorynkowym. To ja ci powiem słynne zdanie Miltona Friedmana. Urna wyborcza tworzy jednomyślność bez zgodności. Czyli nie jesteśmy zgodni. A wolny rynek tworzy zgodność bez jednomyślności. Czyli ja jestem zgodny jako klient, że ja chcę to, ale no nie ma jednej myśli spośród wszystkich uczestników rynku, że ten produkt, a nie inny jest dobry. Nie, no jeżeli zgadzasz się z tym, żeby to pan Belka podejmował za ciebie, jakie inwestycje warto realizować, to w następnych wyborach głosuj na PO. Jeżeli uważasz, że pan Belka nie powinien w twoim imieniu decydować, które inwestycje są dobre, głosuj na partię wolnorynkową. A mamy taką w Polsce? Pan Janusz Korwin-Mikke. No jest ten UPR, tak. Pytanie, czy to jest UPR VIP, ale to jest inna sprawa. O UPR-ze to nie będziemy tak wiele mówić. No ale jest ten UPR, czyli co? Ale czy on chce znieść monopol banku centralnego? No chyba tak, więc no, nie jakaś nadzieja. No to może czas nie założyć. No, brakuje w Polsce partii libertariańskiej, mi się wydaje. A to, drodzy słuchacze, no jak, nie wiem... Trzeba działać, ale to już nie o tym mowa. Chodzi tylko o to, że w tym momencie mamy monopol banku centralnego i monopol tego takiego środka płatniczego, czyli że wszyscy tych złotówek jakoś używają. No tak? Czyli chodzi tylko o to, że nikt chyba nie może tych własnych pieniędzy emitować. Czy może? Bo ja uważam, że nie byłoby problemu, jakby każdy mógł sobie własny pieniądz emitować, bo przecież nawet w nieskończonych ilościach, bo nieważne jest, kto emituje, ważne kto w tym pieniądzu chce zapłatę, nie? Kto je akceptuje. No tak, akceptuje. No oczywiście, to jest... Bo rozumiem, że teraz masz na myśli tworzenie czy kreowanie pieniądza dłużnego, tak? Wiesz co, jakiegokolwiek. Nazwijmy... No nie... taka jest praktyka, że banki udzielając kredytu tak naprawdę powiększają swoje aktywa właśnie przez kreację pieniądza dłużnych. Bo ja się niedawno zastanowiłem, że cała ta teoria tego austriacka, teoria cyklu koniunkturalnego, te wszystkie błędne inwestycje, ta cała inflacja, to się bierze, to dotyczy tylko i wyłącznie przypadku, kiedy wszyscy posługujemy się jednym pieniądzem. Teraz mamy niby gospodarkę światową w ten sposób, ale powiedzmy Wielka Brytania, XIX wiek. Jeżeli bank centralny, Bank Anglii, dodrukowywał te funty, to oczywiście był jeszcze standard złota, ale poza standardem złota jednak szczególnie przed ustawą Pila 1944 roku krążyło mnóstwo tych banknotów, a po ustawie Pila z kolei bank mnóstwo kreował pieniądze za pomocą depozytów, kwitów jakichś takich depozytowych. Czyli to cykl koniunkturalny w Anglii był tylko i wyłącznie widocznie dla tych, którzy posługiwali się funtem sterlingiem. Nie wiem, czy skutki błędnej polityki Banku Anglii odczuwali, powiedzmy, Prusacy, którzy posługiwali się wtedy, nie wiem, to był chyba talary, bo marka niemiecka jest od 1871 roku. Chyba nie. Decyzje Banku Centralnego, konsekwencje tych decyzji będą odczują ci, którzy posługują się danym pieniądzem. Emitowanym przez Bank Centralny, nie? Decyzje Fedu dzisiaj my możemy sobie tutaj lekceważyć i to jest też istotne w dyskusji na temat przyjęcia euro, że to jest istotne. Teraz decyzje, dzisiejsze decyzje Banku Europejskiego, możemy sobie z nich żartować, ale jakbyśmy byli w strefie euro, to by nam tak do śmiechu nie było, bo my byśmy ponosili ich konsekwencje, dopóki jesteśmy pod rządami Narodowego Banku Polskiego, to z decyzji Europejskiego Banku możemy się śmiać. Dopóki jesteśmy. Poza tym wiesz, jeszcze jest taka sprawa, że żeby tylko te banki centralne drukowały pieniądze, to byłby spokój, ale one ustalają stopy procentowe, które obowiązują na terenie jakby całego kraju, bo na ich podstawie posiadacze złotówek, czy banki komercyjne ustalają swoje stopy procentowe i później to się tyczy w kredytach. I mieszanie przez stopy procentowe to już jest w ogóle machlejka, bo to jest de facto, jeżeli bank obniża stopy procentowe poniżej poziomu rynkowego, to wspiera na pewno złe inwestycje. Tworzenie tych stopy procentowej to jest właśnie decydowanie o poziomie inwestycji, jakie są realizowane. Ale to jest robione właśnie, widzisz, poza plecami uczestników rynku. To są decyzje polityczne, a to powinno być całkowicie w gestii rynku, że ta stopa powinna być rynkowa i ta powinna odzwierciedlać preferencję czasową oczywiście, ryzyko. Uczestników rynku zgodziła się na to, podejmując takie, a nie inne decyzje polityczne. No tak, ale no, ja się nie zgodzę właśnie, że się, no wiesz, no jeżeli się zgodziłem na to, no to w tym momencie polecam ci teorię cyklu, to nie wiem, jak się nazywa, cyklu politycznego, to oni dostali chyba, byli na bicie w 86, byli tacy ludzie, gdzie mówili, że de facto demokracja nie jest efektywna, że w kraju nie rządzą wyborcy, tylko rządzą grupy interesu. Jak nie ma wyborów? Myślisz, że wszystkie wybory są oszukane? Znaczy nie, wiesz co, nie, one są jak najbardziej, one nie są oszukane, tylko że podejmując decyzje polityczne, one nie wpływają na ciebie tak bezpośrednio jak decyzje gospodarcze. Decyzji gospodarczej to ty idziesz, kupujesz chleb i to ty jesteś dla siebie panem, sterem, żeglarzem, okrętem, wszystkim. A w przypadku decyzji demokratycznych to twoja decyzja jest taką jedną, malutką, 1,38-milionową decyzją i zdajesz się, podajesz się władzy większości. No, chodzi o to, że na wolnym rynku jesteś suwerenny. A demokracja, jakiekolwiek wybory, to ty nie jesteś wtedy suwerenny. Ty wtedy wybierasz swojego pana. Co 4 lata wybierasz nowego pana, który każe ci sfinansować za twoje pieniądze inwestycje, powiedzmy, w jakieś lipne nieruchomości w Kalifornii, no, czy w Nevadzie. No, ale to ludzie powinni być szczęśliwi, tak? No, brali tego, którego chcieli. większość przynajmniej powinna być zadowolona. Ale jaka dlatego... większość? Kto no, większość? Wiesz, ile, wiesz, ile, wiesz, ilu, wiesz ile procent wyborców głosowało na SLD w 2001 roku? 98% wyborców głosuje na socjalizm. Jak to nie jest większość? No on się inaczej nazywa. On się nazywa SLD, albo się nazywa PO, albo się nazywa PiS, ale wszystko jest socjalizm. 98% wyborców chce socjalizm. Ale a co z tymi, co nie uczestniczą? Bo ja czytałem pytanie. Wiesz, ile ludzi głosowało na SLD? Bo ja sobie to policzyłem wtedy. I wtedy uczono, ja byłem chyba wtedy w gimnazjum czy w liceum, że jest ta demokracja, że to jest takie efektywne, że to większość rządzi. Ale to jest tak. SLD zdobyło 40% wtedy. 40 chyba bądź 4 z Unią Pracy, a frekwencja była 50%. To ile, o ile procent obywateli z tym, z czynnym prawem wyborczym głosowało na tych komuchów? 20%. 1/5, no to jaka to jest większość? Reszta powiedziała, że interesuje. Tak, ale część głosowała na przykład za UPR-em, mogło zapisać. I co ja w tym momencie jako wyborca UPR-u mam do powiedzenia? No właśnie, no to trudno. Wiesz, jeżeli my mówimy trudno, to w takim razie nie ma sensu coś robić, tylko i właśnie głosować o 4 lata i na przykład nie ma sensu przedyskutować tu, na kontestacji, na Frizonie, gdziekolwiek indziej. A właśnie chodzi o to, żeby troszeczkę to zmienić, żeby te decyzje były bardziej w naszym ręku, aniżeli w ręku jakiegoś socjalistycznego bankiera. Zmienisz to właśnie przez to, że przekonasz 51% ludzi do swoich pomysłów, to przegłosujesz. Bez żadnej awantury. Dzisiaj na przykład chcą podobne zmiany zrobić, no, jakieś zmiany chcą zrobić w Chinach, tak? No i co? I jest awantura jedna wielka. Dlatego, że tam rządy niedemokratyczne to jest awantura. Jak są rządy demokratyczne, to spotykamy się co 4 lata, kto za, kto przeciw. Rozchodzimy się do domu bez specjalnie dużych napięć. A tam... Czyli co? Musimy głosować. W tym roku mamy wybory i w tej chwili dyskutujemy o problemach, jak socjalistyczna jest dzisiejsza bankowość. Bo nie mówmy, no dzisiejsza polityka pieniężna to jest bastion socjalizmu. Jak był profesor Jesus Huerta de Soto, to mówił właśnie w ten sam sposób, że to jest tak niby walczymy o ten wolny rynek, natomiast rynek pieniądza jest czysto socjalistyczny. Jest jeden organ w danym państwie jako centralny planista, który decyduje o wielkości podaży pieniądza, o stopach procentowych, o wszystkim. Przede wszystkim decyduje o poziomie inwestycji. No tak. Czy ludzie też sami podjęliby te decyzje o inwestycjach, czy nie? No tak, ja jestem zdania, że ludzie powinni sami podejmować decyzje. Ale wiesz co? No dobra, czyli znowu jesteśmy w temacie bankowości. Słucham? Nie słyszę, co mówisz, wiesz? Chyba coś mówiłeś? Nie. Teraz chwilowo nic nie mówię. Aha, czyli ja siebie słyszałem po głos, okej. Okay. Wiesz, bo to jest tak. Ja uważam, że tam ten socjalizm bankowy trzeba zburzyć, żeby to ludzie decydowali, jakie inwestycje chcą poczynić, co nie. Ale jest pewien problem, jak to zrobić, wiesz, bo właśnie wśród zwolenników Austriackiej Szkoły Ekonomii jest spór między zwolennikami 100% rezerwy od wszystkich wkładów na żądanie. Ale nie ma. Aha, od wszystkich wkładów na żądanie. Czyli od dzisiejszych ROR też, od ROR-ów. Lokat na żądanie. Tak, bo wiecie co, bo ROR dzisiaj, ja wtedy to nazywałem, to nie jest depozyt w moim rozumieniu, to jest coś tak właśnie jak taka jednosekundowa odnawialna lokata. Jak ktoś jest dobry, jak ktoś pracuje w banku, to może, czy jest biegły w tych sprawach, to może mi powiedzieć na Frizonie, czy w komentarzach pod audycją, jakby nazwał dzisiejszy ROR. Bo dla mnie to jest jednosekundowa lokata, bo ja de facto pożyczam bankowi pieniądze, ale w każdej chwili mogę je podjąć, czyli co sekundę jakby... Mogę podjąć w każdej sekundzie, ale jednocześnie bank może tymi pieniędzmi jakby obracać. No na pewno to nie jest depozyt w takim rozumieniu, jakim ma na myśli powiedzmy De Soto, czy chociażby Rothbard, nie? No tak, i teraz jest, i teraz co proponują zwolennicy tego rodzaju rezerwy? Oni proponują, żeby od każdego ROR-u, czy jakiegokolwiek wkładu, gdzie wypłata jest na żądanie, była 100% rezerwa. I to argumentują tym, że jeżeli tak nie będzie, to wtedy banki będą upadać, a jak nie będą upadać, to będą ze sobą jakoś tam kolaborować, a jak nie będą mogli, jak będą kolaborować, a to będzie za mało, to będą chcieli założyć jakiś bank centralny i pójdą do Waszyngtonu czy do Warszawy i zalobują za powołaniem jakiegoś Fedu, czy NBP-u, czy Banku Anglii, czy czegokolwiek innego. No tak, w historii rzeczywiście tak to wyglądało i przeszła ustawa nakazująca częściowo 100% rezerwę od banknotów, bo kiedyś banknoty to było coś takiego prawie jak czeki, kto się interesuje, to może zobaczyć. To była coś takiego jak ustawa Pila, ale no niestety, no banki znalazły sposób, żeby ominąć to i zaczęły emitować depozyty. Teraz wspominasz o ustawie Pila, a ustawa Pila przede wszystkim wprowadzała monopol. I dlatego była błędna. O, widzisz. Bo monopol banku Anglii na emisję. Tak. O, no to widzicie, no i co? I w tym momencie uchwalono jakieś ustawodawstwo mające niby chronić pieniądz bankowy, a de facto go zniszczono. Ale no to co? I w tym momencie mamy coś takiego, że wprowadzamy 100% rezerwę od wszystkich wkładów na żądanie i to niby ma zastopować cykl koniunkturalny, inflację i tak dalej. No dobra, ale mamy jakąś ustawę i tą ustawę... Przecież ustawę można zmienić, konstytucję można zmienić. Co uchroni bankierów... Zakaz inwestycji przez banki. No ale to można zmienić, wyobraź sobie. No ale jeżeli my się tutaj zgadzamy, że to jest złe i przekonaliśmy 51%. No wiesz, no czy tak, no wiadomo, no przekonaliśmy, no w 1837 też wyborcy byli przekonani i prezydent Andrew Jackson zamknął drugi bank Stanów Zjednoczonych i Ameryka przez najbliższe 80 parę lat nie miała banku centralnego. Dla mnie ten prezydent to był najlepszy prezydent w historii USA. Ktoś nie wiedział. To taki typowy, taki libertariański. On był zresztą z partii demokratycznej, bo ci demokraci byli kiedyś libertarianami. No teraz od 100 lat troszeczkę im się pomieszało i zostali liberałami. No niestety. No ale to już... No tak, ale widzisz, no i tak, po 80 latach nagle bankierzy... Oczywiście to stopniowo podlegało. No najpierw była ta wolna bankowość z rezerwą cząstkową do wojny secesyjnej i później powstała taka bankowość paracentralna, bo tam były banki rezerwy centralnej, banki rezerwy, chyba dwu czy trzystopniowy podział. Urodwarta w książce Tajniki Bankowości jest opisana i w pewnym momencie tego było za mało, trzeba było powołać Fed i ustanowić monopol. I to jest argument zwolenników 100% rezerwy na to właśnie, żeby tej 100% rezerwy nakazać po wsze czasy od wszystkich wkładów na żądanie, od depozytów. No zawsze pozostaje wątpliwość, czy banki nie wymyślą nowych jakichś produktów. No już wymyśliły, powiedziałeś ten produkt. Zmienią nazwę z konto Avista, zmienią nazwę na lokatę jednosekundową. Będzie jedyna różnica, będzie inna nazwa. No i widzisz, no podobnie widzisz, ominęli podatek Belki, to ominął mi to. Dlatego druga strona to jest wolna bankowość, która uważa, że w ogóle nie powinno być żadnej 100% rezerwy, chyba nawet od depozytów oni nie chcą 100% rezerwy. To jest z kolei drugie stanowisko. Oczywiście każdy ma swoje własne decyzje. Bankowość też wielu ludzi różnie rozumie, ale wydaje się, że wolna bankowość to jest no nic innego, tylko dopilnowanie, że umowy są realizowane. Czyli wolna bankowość nie wyklucza 100% rezerwy, tak? Jeżeli są klienci, którzy oczekują takiego produktu, będą mieli 100% rezerwę. Jeżeli nie ma na chętnych na taki produkt, to nie będzie miał możliwości zaistnieć na rynku. Ja do końca nie rozumiem, na czym to polega problem. No, urzędnik w momencie otrzymania nominacji wcale nie ma jakiegoś objawienia i nie jest w stanie przewidzieć, które inwestycje będą właściwe, a które nie. Jeżeli podejmie decyzję o realizowaniu jakiejś inwestycji, która przyniesie straty, to są to straty, które będziemy musieli pokryć. Także no, to już chyba lepiej, żebyśmy sobie sami o tym decydowali. No tak. I tyle. Czyli mi się wydaje, że w przypadku właśnie jakby demonopolizacji pieniądza i tej wolnej bankowości na rynku wygrałyby... Gdzieś to by wygrało. No wiesz, to trudno, ale na pewno dużo ludzi na przykład dzisiaj, takich, co trzymają pieniądze na ROR, duża część tych ludzi, których nie interesuje inwestowanie za pośrednictwem banku, wybraliby bankowość depozytową. Ja myślę, że oni zanieśli pieniądze do banku, po to się zamówią. Ja myślę, że po to ludzie zanoszą pieniądze do banku, żeby bank nie inwestował. Takie jest moje zrozumienie tej sprawy. Może znacie. Okej. Ale wiecie co? Znaczy, to jest tak. Dzisiaj, no, ja na pewno, jakby nie było banku centralnego, to rezerwa cząstkowa na zasadach dzisiejszego ROR byłaby o wiele bardziej ryzykowna, bo wiązałaby się z tym, że ja musiałbym emitować własną walutę. Dlatego wtedy jednak rezerwa cząstkowa dotyczyłaby tylko bankowości kredytowej, takiej lokatowej, a nie rachunków na żądanie. Rachunki na żądanie w przypadku braku banku centralnego, w przypadku braku możliwości emisji pieniądza, którym jest ta rezerwa cząstkowa, jest bardzo ryzykowne, powiem ci. Bo wyobraź sobie bank, wyobraźmy sobie wolną bankowość i ja zanoszę złoto. I teraz tak, jeżeli dopóki rozmawialiśmy o Jagielle, to Jagiełły, no to wiesz. Drukarka trzachnie rachciach i mamy nowego Jagiełłę. Jakieś tam zabezpieczenia czy coś, podpisy, belki, no to wszystko fajnie, natomiast złota no nie dodrukujesz, no. Jeżeli masz kontakty z kopalnią, masz jakieś tam własną kopalnię i rezerwy nie wiadomo jakie, no to możesz prowadzić rezerwę cząstkową do czasu wyczerpania swoich rezerw. I będzie w konstytucji zapisane, że bankowi centralnemu nie wolno podejmować inwestycji, to masz ten sam efekt. Bank centralny, jeżeli nie podejmie dodruk pieniądza, następuje wtedy, gdy bank centralny najpierw podejmie jakąś inwestycję, następnie straci te pieniądze, w związku z tym potrzebuje je dodrukować. Jeżeli nie podejmie inwestycji, no to oczywiście ich nie straci, dlatego nie będzie potrzeby ich dodrukowywania. Ale zauważ, że w przypadku standardu złota bankiem centralnym jest wtedy kopalnia złota. To kopalnia złota wtedy ma możliwość wsucia pieniądza. W dzisiejszym jest to południowa Afryka. Nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy składać władzę nad naszym pieniądzem w ręce dyrektorów kopalń południowej Afryki. No ale to jest zupełnie... Znaczy, wiesz co, ja ci od razu powiem, bo to jest częsty argument przeciwko standardowi złota. Ja go bardzo łatwo mogę rozwiać. Południowa Afryka, tyle co tego złota, no nie drukuje, jako wydobędzie, to w stosunku do wszystkich rezerw, w stosunku do całego pieniądza w obiegu, to jest niecały procent, wiesz? No właśnie, ile jest złota w Polsce? Wiesz, to nie wiem, ile jest złota w Polsce, nikt nie wie, gdzie... Wiesz, to w tej chwili, takie są manipulacje na rynku metali szlachetnych, że nikt nie wie, ile, gdzie jest srebra, ile, gdzie jest złota. Ile może być złota w Polsce? Wiesz co, mieliśmy chyba 100 milionów... Znaczy, 100 tysięcy uncji. Nie wiem, czy 100 ton. No chyba 130 ton chyba. To załóżmy nawet, że w Polsce jest 200 ton złota. Czy 300 ton złota. No. Teraz zastanówmy się, ile jest pieniądza w obiegu. Bo ja rozumiem, że celem jest, żeby porównać ze sobą te dwie wielkości. Całkowita ilość pieniądza, jaki w Polsce krąży. Bo wiemy już, wszyscy rozumieją, że ilość pieniądza nie ma znaczenia, także bierzemy z jednej strony całkowitą ilość pieniądza, a z drugiej strony całkowitą ilość złota, przyrównujemy te dwie wartości i od tego momentu już nie będzie żadnych zmian. I to jest korzystne, bo nie będzie już tych zmian, nie będzie przyczyn. Tylko czy przypadkiem jest tak, że wtedy by się okazało, że złoto jest po prostu koszmarnie drogie i w związku z tym zostanie całkowicie wyeliminowane z jakiegokolwiek użytku. Znaczy, się okaże, złoto, że, no jeżeli... Wystarczy, że będzie dobrze, jakby spełniało funkcję środka wymiany. Nie martwmy się, że ono będzie za drogie, bardziej martwmy się, że ono będzie za ciężkie przy dużych transakcjach, albo za lekkie w przypadku małych. No, złotem zapłacić za tego, za chleb. No, jakimiś tam drobinkami, tak? Chciał robić. No nie, właśnie, jest stuprocentowy standard złota, tak, natomiast dlatego właśnie ci, co mówią o standardzie złota, dopuszczają jeszcze srebro, a nawet i miedź w przypadku jakichś takich groszowych spraw, nie? No ja myślę, że posiadacze złota, jakby się dowiedzieli, że od jutra pieniądzem staje się również srebro, chyba by mówili, że to jest oszustwo. Tak, oszustwem jest wszystko to, co jest przeciwko mnie. No, super podejście. Gdzie wiesz, problem mi się wydaje, że jest taki, że wśród niektórych tych zwolenników właśnie ASE opowiadają się albo za totalną, stuprocentową rezerwą i przepisem w Konstytucji, albo za tym tylko i wyłącznie standardem złota, jeszcze za czymś. Ja uważam, że nie powinno być żadnych przepisów w Konstytucji. Poza tym, że czy w jakimś tam kodeksie cywilnym, że pieniądz, że w przypadku jakichkolwiek dobrowolnych umów pieniądz podlega negocjacjom. Waluta podlega negocjacjom. I nie może być żadnych zapisów dotyczących jakichś tam prawnych środków płatniczych na zasadzie takiej, że walutą oficjalną, walutą krajową, którą wszyscy powinni się jakby posługiwać, jest złotówka, dolar, euro czy czymś takiego. Nie ma żadnego zapisu, że ty musisz żądać. Ja mam częściowo swoje wynagrodzenie zdefiniowane na przykład też w euro. Co to jest czyste sprawy? No nie, ale wiesz co, to ja wezmę w takim razie, znajdę, to powinien mieć gdzieś jakiegoś dolara, albo nie, no po co znajdywać, znajdę, wpiszę w Google, jak wygląda bank dolarowy i tam jest coś takiego fajnego napisane, że to jest legalny środek i powinien być, powinien być akceptowalny przy jakichkolwiek wierzytelnościach. Wiesz, co to oznacza? Ja sobie właśnie przypomniałem. To oznacza to, że jak ja mam u ciebie dług, nie? Nawet w złocie, w tej chwili, ty mi pożyczyłeś złoto, a ja mam u ciebie dług, to ty nie masz wyboru. Musisz ode mnie przyjąć złotówki. No, jak sąd tam zasądzi, że ty jesteś mi winny tyle i tyle złotych, to ja wiadomo, ja, że dzisiaj możesz płacić do depozytu bankowego te złotówki i uważać, że to jest właściwie tak, to jest prawda. No tak, ale to jest chore, bo w tym momencie, bo ty nie chcesz może złotówek, ty wolisz złoto, no ty mi pożyczyłeś 3 uncje złota, a ja ci daję jakieś złotówki i wiesz, małe piwo jak, jeżeli to się obywa na takiej zasadzie, że powiedzmy, jest to na zasadzie, że wchodzisz powiedzmy na jakąś stronkę, patrzysz po ile jest to złoto wyceniane w złotówkach, ja ci płacę taką samą ilość, wiesz, to jest małe piwo. Gorzej się dzieje wtedy, kiedy rząd ustala jakąś ustawą parytet, po ile to złoto ma być sprzedawane. I tak jak ustali po 35 dolarów w 1933 roku, albo powiedzmy ustalał w czasach dawnych, przedrewolucyjnych, że złoto wynosi tyle, a tyle srebra, powiedzmy, nie? Ale to czekaj, bo teraz opowiadając się ze standardem złota, to chyba właśnie postulujesz, że rząd właśnie powinien coś takiego ustalić. No właśnie nie, ja jestem przeciwko. Jeżeli na tym ma polegać standard złota, że rząd mi ustali taki parytet, tyle, a tyle złota, to wynosi tyle, a tyle srebra, no to jest chore. Nie jesteś zwolennikiem standardu złota. Wiesz co, znaczy tak, i dzwonnicy są nadal złote, a przypuśćmy Rothbard czy ktoś inny, zastanawia się, ile by na początku, jak to złoto wycenić. Czyli początkowy parytet jak najbardziej, no to wiadomo, że początkowo powiedzmy liczymy podaż pieniądza, jak ten pieniądz liczymy, czy tylko M0, czy M1, M2. Powiedzmy suma wszystkich złotówek plus pieniądz rządowy dzielimy przez ilość uncji złota i wychodzi nam cena uncji złota. No to tak, to jest na początku, a potem to już niech rynek decyduje, nie? Tak jak euro wprowadzono. Na początku euro chyba wynosiło tyle a tyle dolarów i później, no to co? Dzisiaj 1,4 i wczoraj 1,3, nie? Dolara. Dlaczego od tego zerowego dnia rynek nie może wyceniać? Po co to pierwsze wycenienie? To nie rozumiem. Znaczy, po co jest to pierwsze wycenienie? To jest po to, żeby... Tak jak w starożytności, no to ja to chyba tak rozumiem, że coś takiego to jest jak teoremat regresji, nie? Że to rynek de facto wycenia. No, można zrobić tak, że całkowicie chyba uwolnić to. No to co wtedy? No to zawsze jednak to będzie mnóstwo tych wycen, tylko na początku będzie jakiś taki chaos, no bo nie wiadomo, no, ile tych, kto te pieniądze jak liczy. No co, w tym momencie co postulujesz? Że nagle dopuszczamy złoto do obiegu i... Ja postuluję to, że dzisiaj żyjący w Republice nie ma potrzeby sięgania po zabezpieczenie wartości pieniądza za pomocą złota. A dlaczego? Same wyzbywanie się, nadawanie dodatkowej cechy złotu, co spowoduje jego bardzo istotny wzrost ceny. Bo są inne metody. Dzisiaj żyjący w Republice możemy ustalić w Konstytucji, że bank centralny ma zakaz inwestycji, w związku z tym nie będzie mógł kupować... A nie możemy zlikwidować banku centralnego? No, prawdopodobnie jest wtedy tożsame z jego likwidacją. I wtedy jest również zabezpieczenie, że pieniądze nie da się popsuć, a równocześnie możemy się cieszyć z używania złota do elektroniki, do złotych obrączek, bo jest ona stosunkowo tanie. Ale no, wiesz co, tu jest problem, to co ty mówisz, bo ja bym się nie zgodził, bo w tym momencie to ustalasz, że mamy określoną sumę złotówek. Ja rozumiem, Mises miał rację mówiąc, że pieniądz spełnia swoją funkcję niezależnie ile go w rynku jest. No tak, tylko że po pewnym czasie powiedzmy, jak ten obrót nabierze tempa, to w tym momencie mamy powiedzmy 3 miliony banknotów złotowych, a jak będą ludzie chcieli mieć więcej tych banknotów, Albo co ciekawe, jak niektóre z tych banknotów się zniszczą? Dlaczego chcesz ludziom nakazać, że pieniądz nie może wzrosnąć? Cały czas cholera muszą akceptować te złotówki wtedy. Ja mam na myśli, dlaczego nie mogą w złocie zaakceptować? No, możesz dać wypłaty w złocie, dlaczego nie? Bo ja w tej chwili, jeżeli złotówka jest prawnym środkiem płatniczym, a ja komuś pożyczyłem w złocie coś, to ja muszę zaakceptować złotówki. No to jeżeli sąd wyda wyrok, to sąd przyjmie do depozytu sądowego tamte złotówki od tamtego człowieka, no i on się będzie już wtedy zwolniony z tego długu. No tak, to jest prawda. No tak, ale to jest nie fair, bo ja pożyczyłem złoto i chcę złoto, nie? Negujesz wyrok sądowy, tak, że jest niesprawiedliwy. Ale dlaczego ten wyrok jest na korzyść dłużnika, a nie wierzyciela? No, kwota może być tak wysoka, że on sam nie jest na jakiej korzyści. Ale ja nie rozumiem. Jeżeli ja ci pożyczyłem złoto i ja chcę złoto w zwrocie, tak? Ja chcę, bo wiesz, wierzytelność. De facto to się dotyczy jakichkolwiek płatności. Jeżeli ty masz sklep, to ty musisz akceptować w sklepie złotówki tak samo. Wiesz o tym? No, tak, no, niektóre sklepy nie akceptują na przykład przelewu, A no tak, ale no złotówka, ale to pieniądz cały czas jest ten sam pieniądz, ale jeżeli ty otworzysz sklep, to ty musisz przyjmować te złotówki, no. Ja nie mogę sobie wywiesić karty. Chyba nie, z tego co wiem, jeżeli prawny środek płatniczy jest, to nie, ty musisz na terenie Polski przyjąć złotówki, wiesz? To jest chore, bo na tym polega istota prawnego środka płatniczego. Na metkach będzie napisana, że w zależności od dziennego kursu złota. Więc to jeżeli by tak było, to nie byłoby problemu. bo wtedy możesz przyjąć każdy pieniądz, nie? Bo te kursy są płynne. Ale rząd de facto robi tak, że jak albo jest jedna waluta i jest prawny środek płatniczy, albo jest kilka walut i rząd ustala między nimi parytety, na przykład złoto do srebra. I jak ustali 1 do 15, jest problem. Jak 1 do 16, też jest problem, bo w przypadku 1 do 15 to chyba zawyża wartość złota, a w przypadku 1 do 16 to wartość srebra. Jakoś tam. Tam nie rozczulajmy się, natomiast chodzi o to, żeby to rozczulowało, żeby to było 1 do 15,5 powiedzmy, albo... No żeby były kursy płynne, każdy mógł sobie ten pieniądz własny emitować i nikt nie miał przymusu akceptacji danego pieniądza, rozumiesz? Bo w tej chwili bank centralny dodrukuje sobie pieniądze, albo ktoś inny może drukować pieniądze, a ja obowiązek taki pieniądz przyjąć. Dla mnie to jest śmieć, nie pieniądz. To jest gorzej niż papier toaletowy, bo nawet się podeczać tym nie mogę, no, bo za śliskie. Ale jaki będzie wyrok sądowy? Co ma wyrok sądowy do tego? Dlaczego wyrok sądowy ma mi kazać przyjąć taki pieniądz? Nie wiem, sąd coś każe. Aha, no to sąd jest moim władcą. No to super, no. Przecież mój sklep, ja w moim sklepie nie chcę, żeby mi nie chcę przyjmować złotówek. Zawieszam. Płatności tylko w dukatach. Tak, możesz. No i mogę, i co? A teraz nie mogę. Bo mam przymus złotówek, wiesz? Ale możesz sobie codziennie sprawdzać, jaka jest wycena tych dukatów. Codziennie zmieniać metki produktów. Ty sobie pomyślisz, że ten produkt będzie kosztował 1 dukat. Dzisiejszego dnia kurs dukata poszedł do góry, to szybko podmieniasz metki. Tak, żebyś nadal sobie tego dukata za te pieniądze po prostu. Jaki problem? Ja nie widzę żadnego. Znaczy, może być taki problem, że wiesz, w tym momencie to tracę jeszcze czas. Tracę na pewno czas, to jest raz. Dwa to, że ja tracę czas chociażby w tym, że muszę non-stop te złotówki na dukaty wymieniać. Czyli muszę chodzić ze sklepu, jak mam sklep na Zadupiu, to muszę jeździć do banku i wymieniać te złotówki na dukaty co jakiś czas. Po drodze w banku czy u jubilera. No i widzisz, taki jest problem. A po co? Ja nie chcę tego. Ja chcę w sklepie mieć przyjmowane... Nie teraz naprawdę nie mogę zrobić tego. Dlaczego? Nie mam pewności. No widzisz, no i to jest problem, bo ja jednak jestem narażony na to, że będę na... Bo zajmę się działalnością w sklepie, bo mi pracownik zachoruje. Nagromadzi mi się mnóstwo tego złotówkowego syfu i później... No tak. I... W pewnym momencie okazuje się, że nagle przystępujemy do opcji Quantitative Easing 3, 4, 7, 8 i... No tak, to jest kwestia interwencji rządowej, czyli ja muszę przyjąć pieniądz, który jest psuty, na którym dokonują interwencji rządowej, czyli ja muszę przyjąć pieniądz, od którego jest pobierany podatek inflacyjny. Ja nie chcę, ja chcę dukat. Ale to jest problem interwencji rządowej, a nie samej inflacji. No ale właśnie o to mówię, że właśnie ja jestem przeciwko jakimkolwiek interwencjom rządowym, nawet takim, które nakazują, powiedzmy, standard złota. Powinieneś głosować na taką opcję, która pisze do konstytucji, że interwencje rządowe są za to. Czyli nie wiem, czy UPR aż tak daleko pójdzie, ale no blisko, ale no widzisz, ale to jest rozwiązanie, bo... Założyć swoją własną. No. Natomiast... No, to szczęście, że żyjesz w demokracji, jeżeli uda ci się zebrać, przekonać odpowiednią ilość ludzi. Czyli wiesz, rozwiązaniem de facto jest wolna bankowość, która wbrew pozorom nie wyklucza tej 100% rezerwy. Może być 100% rezerwa, jeżeli komuś zależy na tym, żeby nie było inflacji w jego pieniądzu i żeby miał to 100% rezerwę, to w przystawie wolnej bankowości daje do bankiera aneks do umowy, że ma być to 100% rezerwa i jest święty spokój. Tak, że inflacja w przypadku kreacji pieniądza dłużnego nie jest specjalnie problemem. Nie, bo pieniądz dłużny to zamnika. Znaczy, wiesz, ja uważam w ogóle, co takiego kreacja pieniądza dłużnego, mieszanie tych pieniędzy dłużnych czy niedłużnych. No ja za pieniądz rozumiem głównie gotówkę ekwiwalenty gotówki. Wszystko inne jest... W momencie kreacji pieniądza dłużnego, jeżeli zostaje wzięty kredyt, to przedsiębiorca nie jest szczęśliwy, na przykład wziął milion, nie jest szczęśliwym posiadaczem miliona złotych. Jest desperatem, któremu brakuje 100 tysięcy na spłatę odsetek. On teraz musi się wykazać niezwykłą pomysłowością, z umiejętnościami zaspokajania potrzeb klientów po to, żeby odzyskać od nich brakujące 100 tysięcy ku chwale wszystkich konsumentów. Dlatego wykreowanie pieniędzy w wyniku udzielenia kredytu nie jest jakimś problemem dla gospodarki, bo to oznacza, że ludzie muszą szybciej biegać. No, jeżeli wzięli sobie kredyt na mieszkanie, 400 tysięcy za N1 i teraz przez 30 lat musisz co miesiąc spłacać 2 tysiące, no to nie możesz sobie pojechać na wakacje na 3 miesiące, położyć się na plaży i opalać. Musisz do roboty chodzić codziennie, ciężko pracować po to, żeby ten kredyt spłacić. No tak, i przez spłatę kredytu spłacasz go w pieniądzu, też jakimś takim zwykłym papierowym złotym, czy jakimś innym. No bo pieniądz dłużny też jest wyrażony w jakimś pieniądzu towarowym. No nawet jeżeli tym towarem będzie jakiś papier wyrażony niby za... Gotówki są wyrażone w dolarach, w wieszakach, w zeszytach, gdziekolwiek. No tak, ale no widzisz, czyli... Środki wymiany pomiędzy pewnymi dobrami. Bo ja mówię, że wiesz co, kreacja dla mnie występuje głównie wtedy, znaczy przede wszystkim tylko wtedy, kiedy następuje ten tak zwany dodruk. Wcześniej nie, wcześniej następuje tylko i wyłącznie przenoszenie gotówki, przenoszenie własności tej gotówki. A w momencie dodruku następuje faktyczna kreacja pieniądza. Ale to już jest temat, ale to wszystko zależy od tego, jak ten pieniądz definiujemy. Czy jako M0, czy M1, czy M2, M3, M4, no. Napisałem o tym pewien artykuł, no tutaj dyskutujemy głównie o problemach właśnie tych depozytów. Dlatego rozwiązaniem na problem dzisiejszy jest, w moim rozumieniu, zniesienie prawnego środka płatniczego, czyli ja mogę odmówić spłaty długów, które ktoś zaciągnął ode mnie, albo mogę odmówić w ogóle przyjęcia jakiegoś pieniądza, nawet złotówki, to mogę sobie zażyczyć i czegoś takiego bym chciał. Oraz no, wolna bankowość, czyli kurde, jak ktoś chce taką rozerwę cząstkową i narazić się na upadek, to jego problem. Jeżeli klient założy rachunek z taką rezerwą, to też jego problem. I nie widzę sensu, żeby zwolnicy 100% rezerwy mieli się o niego specjalnie troszczyć. No bo kurde, no to jest jego problem, chcącemu nie dzieje się krzywda, nie? Ja... Ale wyroki sądowe też, chcesz mieć dowolność, musisz akceptować. Nie, ale tak, wyroki sądowe mają tylko i właśnie respektować umowy. No jeżeli umowa nie zakłada rezerwy, no to nie ma tej rezerwy. To nie jest zakazane, jest dozwolone. Jak umowa zakłada rezerwę, a bank ją złamał, no to bankier idzie siedzieć. Czy bank upada, czy nie, to jest inna sprawa. I tyle, no. Po co? Co mają wyroki sądowe? Co chcesz od sądu? No ale co, no poza umową, co mi sąd może zrobić? No? Jest to bardzo korzystne. Natomiast aby rozwiązać problem interwencji rządowej, wystarczy po prostu zakazać bankowi centralnemu interwencji na rynku i już to my załatwiamy. No tak, i znieść nakaz, znaczy znieść przymus akceptacji tych złotówek nieszczęsnych, czy dolarów w Stanach, powiedzmy, nie? Nie ma kłopotu. No. Ty idąc do pracy, bo mówisz, że w sklepie nie możesz, a nie możesz idąc na rozmowy do pracy powiedzieć, że ty wypłatę zaakceptujesz tylko w złocie. Nie możesz tak zrobić. Że ty się zatrudnisz do tej roboty pod warunkiem, że tutaj spiszemy taką klauzulę, że... No na pewno nie w przypadku 10% bezrobocia będę jeszcze fitał do potencjalnego pracodawcy. Słuchaj, ty, ale mi w złocie płać. No wiesz, wtedy no to byłoby pytanie, kto jest płatnikiem, bo wtedy on mi płaci za pracę, tak? No wiesz, no nie wiem, no wiesz, to był problem. Mi się wydaje, że możliwe. Ja słyszałem, że Karl Hess, ten libertarianin, co pisał te przemówienia do Goldwatera, pracował kiedyś, żeby uniknąć podatku dochodowego, pracował za żarcie, za jakieś materialne rzeczy, za barter. Próbował omijać system ten cały dolarowy i w ten sposób jakoś unikał podatku. To jest ciekawe. Barterowy na tym polega, ale na to jest znaleziono w przepisach rozwiązanie takie, że bartery możesz się wymieniać, nie ma problemu, możesz zamienić motocykl na samochód, nie ma sprawy, ale podatek od czynności cywilnych, od czynności prawnych musisz zapłacić 1% od tam zadeklarowanej wartości. Nie unikasz opodatkowania w ten sposób. Jest to może zakończmy jeszcze powiedzmy o podatkach. Bo tak, nawet w standardzie złota mamy te podatki, powiedzmy. W ogóle problem podatki, czy mają być, czy nie, to jest inna sprawa. To można o tym jakąś audycję przeprowadzić. Ale jeżeli chodzi o... Powiedzmy, wyobraź sobie, że mamy te konkurujące ze sobą płynne waluty, czyli jest waluta Kaufmana, jest waluta Stacha, jest jakaś złotówka belkowa, czy coś innego, ktoś tam może nawet dolarami się posługiwać, bo lubi. I teraz, albo i złotem, nie? I teraz wyobraź sobie, że jesteś ministrem finansów. W jakiej walucie chciałbyś te podatki mieć przyjmowane? Teraz chwilę. Przecież powszechną praktyką jest, że jeżeli wynajmujesz lokal użytkowy, powszechną praktyką było, że czynsz wynosi tam $100 za tam ileś. Czy tak było? To co? Niezgodne z prawem? No, tak jeszcze a propos tego środka płatnego. Przecież tak było. Była powszechna praktyka, że ci użytkownicy sklepów za powierzchnie takie sklepowe mieli ustalony czynsz $1. Nie było tak. Ale mieli ustalony czynsz i musieli przyjąć, nie mogli przyjąć większego, tak? No nie, no musieli to płacić czynsz właścicielowi lokalu za powierzchni. Ale czy te czynsze, no co, masz na myśli kontrolę, czy nie do końca zrozumiałem, że co? No, masz sklep, nie wiem, na Piotrkowski, tak, są jakieś takie płodzi. No są, no są, no i co? Tutaj prowadzisz sklep, czyli od właściciela tego budynku wynajmujesz lokal taki użytkowy, masz swoją powierzchnię i on ci było powszechną praktyką, że miałeś ustalone, że ten sklep płacisz miesięcznie na przykład $1000. No tak, ale wiecie, ja mogę $1000, ale ten właściciel tego lokalu ma obowiązki przyjąć ode mnie złotówki w Polsce, rozumiesz? Za ten czynsz. Może, ale... Nie, on nie może, on musi. Kurs wymiany danego dnia był $1 to złotówki. No tak, według tego kursu NBP-u, no tak, tak. Ale on musi, wiesz, i to jest problem. On nie chce sfatygować, on nie chce tych dolarów mieć codziennie. On chce od razu w dolarach, bo on tak to musi płacić za przewalutowanie, rozumiesz? Wiesz jak to? Ale wiesz co, pomyślmy. Być upewnione, kto ponosi koszty transakcji wymiany. Też nie ma żadnego. No tak, to jeszcze nie. Jeżeli by ten właściciel nieruchomości wliczył sobie jeszcze koszty utraconego czasu, jaki on... No dobrze, wiesz co, ale powiem ci tak, to wtedy musi podwyższyć czynsz, no i kolejny problem. Natomiast tylko dlatego, że musiał akceptować złotówki. Ale zadałem pytanie, zobacz, masz konkurencyjne waluty i jest, masz złoto, masz papier, masz miedź, masz dolary, masz kapsle od Coca-Coli, to moja waluta oczywiście i... W jakiej walucie chcesz mieć podatki? Jesteś ministrem finansów, no? To minister finansów musi wybrać taką walutę, do której ma zaufanie. No dobra, do jakiej? Zdelegował swojego człowieka jako szefa banku centralnego. Nie ma banku centralnego. Nie ma, są konkurencyjne waluty. Do banku centralnego ma zaufanie. W związku z tym naturalną rzeczą jest, że wybiera właśnie walutę, nad którą ma kontrolę. Za pośrednictwem właśnie prezesa Banku Narodowego i w tym sobie życzy wpłaty podatków. Nie wiem, ja to nie rozumiem. Ale no słuchaj, no to teraz. To nie jest naiwne. Jaką ma kontrolę? Powtarzam jeszcze raz. Jest przypadek, że jest demonopolizacja pieniądza, że są konkurencyjne. I teraz tak, ludzie nie mają obowiązku przyjmować złotówek. Posługują się złotem, dolarami, złotówkami, bo oczywiście one są dalej jeszcze są w obiegu, miedzią, kapslami od Coca-Coli. I jest jakiś emitent, prywatny bankier, bo wtedy powiedzmy, degradujemy NBP do zwykłego podmiotu na rynku, jako banku komercyjnego, I on emituje te złotówki, bo ma możliwość. Ja emituję kapsle od Coca-Coli w porozumieniu z Coca-Colą, no to co? On robi te złotówki i co? I Belce, który dalej te złotówki emituje, bo to jest twój człowiek, powierzasz władzę nad pieniądzem, który masz mieć podatki? Zbierane? Wyobrażasz sobie, że dzisiaj minister ustala, że podatki mają być płacone w dolarach, jak nie jest pewien tego, czy coś jutro będzie z dolarem działo? A właśnie, a jesteś pewien, że Belka nie dostanie świra? No, Belka to jest ich człowiek. No, ale jeżeli to jest ich człowiek, no to spoko, wiesz, bo jeżeli uważasz, że ja uważam, jak ja byłbym ministrem finansów, to ja w przypadku pieniądza, no ja mogę zaufać Belce, jeżeli on mi zagwarantuje, że on nie będzie mi tego pieniądza psuł. Natomiast ja bym wolał, nawet niech nie wolałbym złota, ja proponuję nawet platynę. Kurde, tego to w ogóle jest ciężko dorwać. Mało wzrasta chyba to wydobycie tej platyny i to bym chciał... Proszę bardzo, każdy ma mi płacić w platynie te podatki, czyli co roku czy co miesiąc. Jak zostaniesz królem i założysz swoje własne państwo, tak. No co, wystarczy, że będę ministrem, powiedzmy, nie? Każdy marzy o tym, żeby być. No ja zakładam, powiedzmy, nie, ja nie marzę. Chodzi w przypadku, jeżeli stawiasz się na pozycji ministra, ja jako pieniądz do podatku wybrałbym co najmniej w złoto. Bo do tego mam zaufanie, bo przynajmniej tego mi nikt nie popsuje. A przynajmniej no, żaden Belka. No, jeżeli ty masz zaufanie do papierka, no to dobrze, no, tym lepiej dla nas, no. Patrząc na historię papierka, no to tym lepiej dla podatników. Wszystko, co musisz zrobić, to przekonaj właśnie 50% biorąc. Jest bardzo cicho, wiesz, nie słychać. Jeżeli to jest dobry pomysł, to nie powinieneś mieć problemów z przekonaniem właśnie. Dobrze, czyli w tym momencie możemy już zakończyć. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że zrozumieliście problemy dzisiejszej bankowości komercyjnej, centralnej, standard złota, pobór podatków z tym związany. Wszelkie pytania proszę kierować. No, najlepiej wejść na portal Freezona i odnaleźć ludzi o nickach Coakman oraz Stachu, czyli... redaktorów niniejszej audycji. Do siebie mail od razu podam. Tam powinien być umieszczony pod audycją, w jakichś komentarzach. To będzie gozdi20@gmail.com na Gmail. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali, niekoniecznie jednym ciągiem. Jeżeli audycja cieszy się waszym zainteresowaniem, jeśli chcielibyście kontynuować ten wątek albo przeprowadzić dyskusję ze mną czy ze Stachem, no to myślę, że można się ze mną skontaktować. W przypadku, jeżeli będę miał już więcej niż dwóch chętnych, no to napiszę wtedy do... Znaczy powtórzyć to też, ale mi się wydaje, że postaram się zarezerwować jakiś termin na żywo. Ja pracuję w godzinach popołudniowych, no to mógłbym prowadzić audycję z rana, powiedzmy, ekonomiczną raz w tygodniu, albo w weekend raz w tygodniu, powiedzmy, godzinkę i moglibyśmy o tych problemach tutaj poruszonych podyskutować. Przynajmniej jeżeli, no nie wiem, przez tydzień, dwa, trzy, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Poza tym dyskusja toczy się na portalu Freezona i tam też można dyskutować o tym z nami. Tam jest z nami, tam jestem ja, ty jesteś Stachu, jest jakiś pan o ksywie Clegan, jest jeden przedstawiciel Instytutu Misesa oczywiście nawet. No i kto tam jeszcze jest? Tam czasami ktoś zajrzy, mówi M, taki koleś ma nick M. Serdecznie pozdrawiam. Tak, pozdrawiam wszystkich Freezonowiczów, zachęcam do dyskusji, bo temat jest naprawdę ciekawy. A poza samą dyskusją, no to co? Lekturki, książeczki. Ja tematem się troszeczkę zainteresowałem po lekturze książki Rothbarda pod tytułem Tajniki Bankowości. Jest książka wydana przez Instytut von Misesa Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, napisana przez Jezusa Huertę de Soto. Też ciekawa. Ciekawa, ale troszeczkę mówi o takich rzeczach, które nie istnieją. No tak, bo on troszeczkę krytykuje właśnie same banki komercyjne. No nie wiem, no ja bym... Co jest, dlaczego nie ma dzisiaj? No, ale to już, to jest, każdy osobiście ocenia tę książkę. I jeszcze jakieś inne, no są oczywiście publikacje ekonomistów z amerykańskich, tych z austriackiej szkoły ekonomii, tam pana Hulsmana, pana White'a. Jak ktoś będzie zainteresowany, to pewnie na stronie Polskiego Instytutu von Misesa znajdzie. No to by było na tyle. No przemyślcie, gdzie trzymacie te pieniądze, po co te pieniądze tam trzymacie, czego oczekujecie od bankiera, czym jest de facto bank centralny. No, zobaczcie, że tam też jest ten socjalizm, no i z tym też trzeba walczyć. No, socjalizm to nie tylko ZUS i związki zawodowe, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, ale bank centralny jak najbardziej to też jest socjalizm. Taki ukryty, ale jest. No bo socjalizm to są właśnie interwencje rządowe. Tak. Interweniuje na rynku, to można to nazwać socjalizmem. Tak, i to są właśnie te interwencje i no i walczmy z socjalizmem na każdym froncie. To jest taka walka, gdzie jak walczymy na kilku frontach, to nie skazujemy siebie na porażkę. To nie jest front w czasach pierwszej wojny, gdzie walcząc naraz byliśmy przegrani praktycznie jak Niemcy. Nie. Tu możemy walczyć na wielu frontach z socjalizmem i obyśmy wygrali. Na tym zakończymy. Ja się żegnam. Michał Gozdera. Do usłyszenia z tej zewnętrznej. No, do usłyszenia. Good night. Good night. Good night. Good night, sir.